era un pobre petit, humil y blanc de calç, amb uns pins i una séquia, i unes pedres antigues, i un cel tibant, i es veia la mar damunt dels arbres, i pel vespre volaven els coloms. Era un poble humil, amb carrers amples, i corrals, i balcons, i el tren creuant les hortes, i una senzilla fe.